بیات اصفهان، تصنیف شماره 11. امشب ببر من از تو آن مایه ناز، یا رب تو کلی به صبح و در شام انداز، ای روشنی صبح و به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، امشب شب مهتاب، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خواب، طبیبم را میخوام، خواب از دو بیدارش کنید، مست از دو هوشیارش کنید، گویید فلانی آمده، آن یار جانی آمده، آمده حال تو، احوال تو، سینه خال تو، سفید روی تو ببیند، برود امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام.